मुझे अब बताओ, लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम को तुम जज्बातों में महकी सी सांसों में ये जो महक संदली सी है, दिल की पना